बारहवा सर्ग। हम भाव भ्रांति मात्र है, जगत का भ्रम चिति का विवर्त है, उसकी मूल अविद्या है, तथा अविद्या के नाश का क्रम क्या है, इन सबका वर्णन। अविद्या ही अहम भाव रूपी सूक्ष्म प्रपंच भाव है, उसी की स्थूल रूपता होती है। इस रीति से समस्त विकल्पों के चिति का विवर्त मात्र रूप होने से सब में एकता दिखलाते हैं। भुशुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, आकाश में ही दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ, यो अपने मन से एक दूसरे आकाश की कल्पना कर लेना ही जैसे एक ही आकाश में भेद की भ्रांति है, वैसे ही अज्ञात आत्मा में सूक्ष्म प्रपंचात्मक सदरूप अहंभाव की कल्पना करना एकमात्र भ्रांति है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार दृष्टांत में कल्पना करने वाला तो कोई तीसरा ही पुरुष प्रतीत होता है, वह तीसरा कौन है, यह पूछने पर उसे बतलाते हैं। आकाश में ही दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ है, इस भ्रांति का कल्पक जैसे अहंभाव है, वैसे ही अविद्या से आच्छादित होने से असत्सा प्रतीत हो रहा, अतएव शब्दादि से अव्यहार्य आत्मरूप सद्वस्तु ही कल्पक है। दो, जैसे आकाश में अद्वितीय आकाशात्मा ही है, दूसरे आकाश को तो कल्पक पुरुष का संकल्पवच्छिन्न चिद्रूप अपने संकल्पात्मक शरीर की ही उस रूप में कल्पना करके जानता है, वैसे ही चूंकि अविद्या उपहित चिदात्मा अपने अविद्या रूप शरीर की मैं और यह इत्यादि अभिमंता और अभिमंतव्य रूप से कल्पना करके अवभासता है, इसलिए अज्ञान से अन्य न अहंभाव है और न अनहंभाव ही है। तीन, इसलिए हे विद्याधर, प्रत्येक को यह समझ लेना चाहिए। ओम, देखो यह श्रुति क्या कह रही है, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कंपशेत। पेज 42, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1762। कि वह चिद्रूप ऐसा है कि जहाँ परमाणु के आगे महामेरु की नाई आकाश भी अति स्थूल है, संपूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान भूत वह ब्रह्मा परम सूक्ष्म है, उसी अति सूक्ष्म ब्रह्मचिति की कल्पना आकाशादि यह स्थूल जगत रूप है। चार, उस ब्रह्मा की परम सूक्ष्म रूपता का उत्पादन करते हैं, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान रूपी अनादि विवर्त है, जो कि आत्मचिति अत्यंत स्थूल है, उस तरह का परम सूक्ष्म चेतन ही मैं, यह इत्यादि रूप अनादि वासना से उत्तरोत्तर स्थूल हुए अपने स्वभाव की कल्पना करके जो सब पदार्थों को जानता है, वही यह सब सृष्टि रूप से स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे आवर्त आदि विकार जलद्रव के प्रसार हैं, वैसे ही आत्मा में अहंता आदि आध्यात्मिक तथा आकाश आदि आधिभौतिक यह जगत आत्मचेतन विस्तृत विवर्त रूप है। छह, वर्टिकल बार चिति के विवर्त का अभाव ही प्रलय है, जो निश्चल जलद्रव की नाई स्पंदन शून्य पवन के आकार के सदृश तथा आकाश हृदय के तुल्य है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार इस तरह देश काल आदिजगत तथा इसके अवांतर हजारों कार्यरूपी प्रसारों में भी एकमात्र घन शून्य और निराभास चिति के विवर्त के सिवा अन्य कोई पारमार्थिक रूप उत्पन्न नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार इसमें उत्पत्ति दिखलाते हैं, चिति का ही विवर्त होने से काल आकाश नौका जल स्थल निद्रा जागृत में यह जगत उदित के सदृश भासता है। नौ और स्वप्न एक, चिति का जगत के आकार में परिणाम स्वरूप वास्तविक प्रसार क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, आकाश से भी अत्यंत अधिक स्वच्छ होने तथा संचलन आदि सब तरह विकारों से शून्य होने से चिति का विस्तार और संकोच वास्तव में नहीं होता, अतएव इस संसार की उत्पत्ति और नाश एकमात्र ज्ञान से ही सिद्ध है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार सुख दुख आदि भोगों के अनुभव रूप तथा देह आदि में अहम भाव रूप विकार तो चिदात्मा में दिखाई देते हैं। यदि यह कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा विषय जनित सुख दुख आदि भोगों का अनुभव नहीं करता और न इस आत्मा में यह तथा में यह व्यवहार ही रहता है, किंतु जल में द्रवत्व के समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कूटस्थ स्वभाव में स्थित हैं। तात्पर्य यह है कि भोगादि विभ्रम चिदाभास को ही होते हैं, कूटस्थ आत्मा को नहीं होते। 11 वर्टिकल बार संकल्प शून्य आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति कीर्ति तथा इच्छा आदि मन की वृत्तियों के हेतु बाह्य विषयों को ऐसे नहीं देखता जैसे कि अंधकार में सांप के पैर। 12 हे विद्याधर, ब्रह्मरूपी चंद्रबिंब से स्फुरित जीव चिदाभास रूपी ज्योत्सना के अंशभूत चाक्षुष आदि ज्ञानमय अमृत का द्रवरूपी जो यह सर्ग है वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के आधारभूत दिशा देश और काल इन दोनों का निर्वयव। पेज 43 सर्ग 12 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1763 एक और निष्क्रिय ब्रह्मा में रहना संभव नहीं है। दिशा के रहने पर ही मूर्त द्रव्य की क्रिया से सर्गकाल की कल्पना की जा सकती है और वह क्रिया पहले से तो उपस्थित है नहीं, एवं काल के रहने पर ही दिशा आदि की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है, लेकिन प्रलय में वह भी नहीं है, कारण कि क्रिया के अतिरिक्त उसका कोई साधक नहीं है। पूर्ण कूटस्थ में तो क्रिया का योग है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन दोनों के अभाव में किसी अन्य का अवकाश नहीं है। इस तरह यह सिद्ध है कि ब्रह्मा से अतिरिक्त किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं है। 13 इस तरह भगवान परमेश्वर के अपने से अभिन्न जगत के आकार में सर्वसाधारण सच्चिदानंदात्म रूप ने खूब चमकते हुए स्फुरित होने पर देह आदि किसी एक स्थान में विशेष अभिमान करके उसके अनुकूल या प्रतिकूल है या उपादेय कल्पना द्वारा अहंकारात्मा ही अन्य की नाई स्फुरित होता है। इस तरह जल में आवर्त समूह की नाई यह संपूर्ण जगत जीव बंध मोक्ष आदि की कल्पना जो कि एकमात्र भ्रांत चित्त ही है, अणुमात्र भी और कुछ नहीं है। 14 वर्टिकल बार दृष्टांत और दाष्टांतिक इन दोनों का रूपक द्वारा एकीकरण करके उत्पादन करते हैं। मज्जन और उन्मज्जन के शब्दों से तथा विवर्तावर्त रूपी भ्रमणों से पूर्ण बराबर बह रही यह सृष्टि रूपी मृगजल की नदी स्फुरित हो रही है जो कि तत्व साक्षात्कार से शीघ्र ही चिरकाल के लिए क्षीण हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे मृगतृष्णा की नदी मरुभूमि के साक्षात्कार से शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह सृष्टि भी परमात्म तत्व के साक्षात्कार से शीघ्र ही सदा के लिए क्षीण हो जाती है। 15 जैसे आवों से जल या दूर से धूम समूह निबिड़ मेघ रूप से भासता है, वैसे ही ब्रह्मा और मन इन दोनों के मध्य में तीसरी यह सृष्टि विश्व रूप होने से जड़ और सत्य रूप से स्फुरित होने के कारण अजड़ रूप से भासती है। 16 वर्टिकल बार आरी से लकड़ी चीरने पर जैसे आवर्त आदि भासते हैं, वैसे ही देशकालादि से शून्य परमात्मा में यह सृष्टि जड़ और अजड़ रूप से भासती है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार मिथ्या होने से अपने स्वरूप से अत्यंत कोमल तथा अधिष्ठान सत्ता से पत्थर की नाई अति दृढ़ इस संसार रूपी कदली स्तंभ का स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित कदली स्तंभ से तनिक भी असामय विवेक दृष्टि से देखने पर नहीं मिलता। यदि कुछ मिलता भी है तो सिर्फ वह संकल्प कल्पित पल्लव विलक्षणता ही। कहने का तात्पर्य यह कि संकल्प कल्पित विलक्षण पल्लव के सिवा और कुछ तनिक भी वैसा दृश्य इन दोनों में नहीं मिलता। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार पट के ऊपर विरचित चित्रगत राज्य के सादृश्य से अब इस जगत का वर्णन करते हैं। हे विद्याधर, यह रमणीय सारा संसार पट के ऊपर विरचित चित्रगत महाराज्य के सदृश प्रकाशुक्त सुंदर और विकल्प से विस्फूर्जित है। हे विद्याधर, चित्रगत महाराज्य के सदृश ही यह भी परामर्श को न सहने वाला नौ है। इसके अंदर हजारों पैर, मस्तक, नेत्र, हस्त, पांच, परामर्श यानी विचार, इसको नहीं सहने वाला यह संसार है, अर्थात विचार करने पर तनिक भी। पेज 44, 1764। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मुख तथा इनसे इच्छित और वितर्कित वस्तुएं एवं नाना प्रकार के पर्वत, चतुर्विध प्राणियों के शरीर, दिशाएं और अनेक नदियां परमात्मा के माप से प्रदेश मात्र के समान परिच्छिन्न हैं। अनेक प्रकार के रंजक द्रव्यों से रंजित चित्रगत महाराज्य की नाई, यह सारा संसार भी अनेक प्रकार के कामादि रूप रंगों से रंजित है। विरुद्ध वर्ण वाले मार्जन द्रव्य से परिमार्जन कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है, ऐसे चित्रलिखित महाराज्य की नाई, यह सारा संसार भी केवल तीव्र वैराग्य मात्र से ही परिमार्जित होता है। हे विद्याधर, सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर तथा बड़े नाग आदि से युक्त जड़ात्मक पवन स्पंदनशील तथा दृष्टाचेतन से चेतित चित्रलिखित महाराज्य की नाई, यह सारा संसार भी सुर, असुर, गंधर्व आदि से युक्त सूत्रात्मा से स्पंदनशील तथा ब्रह्मचेतन से चेतित है। 19-22 अर्थशून्य तथा बाध्य होने से असत्य स्वरूप स्पंदनात्मक विकल्पांश में यानी विकल्पात्मक वृत्ति जिसमें उदित होती है, ऐसे मन में प्रतिबिंब भाव से पतित संवित भ्रांति में ऐसे प्रसरणशील होती है जैसे जल में तैलबिंदु। 23 कैसे प्रसरणशील होती है, यह कहते हैं। हफ मन को क्षोभित करने वाले कामवासना आदि जाल समूहों से निबद्ध संपूर्ण आवर्त रूप विकारों से समन्वित पुत्र स्त्री आदि में फैल रहे स्नेह से मिश्रित मिथ्या होने के कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द स्पर्श आदि विषयों के बार बार आस्वादनों के द्वारा जो संवित प्रसरणशील होती है, चित्रगत महाराज्य रूप से वर्णित यह संसार है। 24 वर्टिकल बार इस रीति से यह आदिचिति ही अहम भावादि विकल्पों से बहिर्मुखी हो जीव भाव को प्राप्त करके भी परमात्मा से तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं है जैसे कि जल रूपता से भिन्न तोयता जलत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि भेदक उपाधियों के विकल्प मात्र होने से जीव और ब्रह्मा शब्द का जल और तोय शब्द की नाई एक अर्थ में पर्यवसान है। 25 वर्टिकल बार उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम और रूपों का व्याकरण करने वाले अहमर्थ जीव के ब्रह्म मात्र होने से जीव का भोग्य सर्ग शब्दार्थ भी एकमात्र ब्रह्मा ही है, यह कहते हैं। यह चिद्रूपी सूर्य स्वात्मा ही है। यह उपाधि में प्रवेश द्वारा अहम इत्यादि नाम को प्राप्त होकर सर्ग इस नाम से कहा जाता है। इसलिए यह सिद्ध है कि वास्तव में चेतन से अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई इस सृष्टि का रचिता ही है। 26 वर्टिकल बार राहु का सिर यहाँ पर जैसे राहु और उसके सिर में अभेद सिद्ध है, यानी जो राहु है वही तो उसका सिर है, इसी तरह जगत और चित में अभेद सिद्ध है। इन दोनों में एकमात्र अविद्या के कारण ही भेद की प्रतीति हो रही है, इसका दृष्टांत देकर उत्पादन करते हैं। जैसे स्पंदरूप अपनी सत्ता में वस्तुतः जलद्रव स्पंदरहित ही है, उसमें स्पंद की प्रतीति तो टीक नहीं सकता तथा चित्र भी दूसरे द्वारा हुए उपमर्दन को नहीं सह सकता। पेज 45 सर्ग 12 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एकमात्र विकल्प ही है, उस वैसे ही आकाशादि प्रपंच की रचना में चिदात्मा न आकाशादि रूप से स्थित है न इन सबका करता है और न आकाशादि पदार्थों को अपने से भिन्न समझता ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1765। जलद्रव की भेद कल्पना में देश और काल का भेद नियामक है। पूर्वकाल और पूर्व देश में स्थित जल उत्तरकाल और उत्तर देश में उपलब्ध होता है। उत्तर देश की प्राप्ति भी क्रिया पूर्वक ही बाण आदि में देखी गई है। इसी तरह जल में भी द्रवण क्रिया भेद की कल्पना कर सकते हैं, परंतु अद्वितीय ब्रह्मा में तो देश और काल किसी का भेद नहीं है। अथ आकाश आदि भेदक कल्पना में कोई निमित्त न होने से जलद्रव का साम्य बहुत दूर चला गया। यदि यह कोई शंका करे तो उसका समाधान देते हैं। सृष्टि रूप होने से देश काल आदि के निर्माण पूर्वक ही चिदात्मा के आकाशादि विकल्प ज्ञान का हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जलद्रव का साम्य कहीं दूर चला गया यह कोई नहीं कह सकता। 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। इस तरह विकल्पों के मन अहंकार और बुद्धि आदि से साध्य होने के कारण आकाश आदि सृष्टि भेद के विकल्प समय में इनके असिद्ध होने से विकल्प की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। यह आशंका भी अनुपत्ति आदि हजारों दोषों से पूर्ण एकमात्र अविद्या का स्वीकार कर लेने से ही अनायास परिहृत हो सकती है। इस आशय से कहते हैं, उस जलन स्पंदते जल स्पंदित होता है। इस स्थल पर थोड़ा विचार किया जाए, क्या जल ही स्पंद रूप से स्थित रहता है या अन्य कुछ? जल से भिन्न अन्य कोई स्पंदन रूप से स्थित रहता है यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि अन्य किसी की यहाँ उपलब्धि नहीं होती। यदि यही मान लिया जाए कि वहाँ कोई अन्य ही स्पंदित होता है, तब तो उस स्पंदन को जल की ही अपेक्षा है, यह नियम नहीं रह सकता। अथ दूसरा ही स्पंदित होता है यह प्रतीति होने लगेगी, और साथ साथ यह भी नहीं कह सकते कि वह नियम समवाय के बल पर सिद्ध है, क्योंकि संबंध की अनवस्था होने से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अब रही बात प्रथम पक्ष की, इस पक्ष में जलस्पंद का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि स्पंदात्मा स्पंद नहीं करता, कारण कि यदि वह स्पंद करे तो उस स्पंद में कर्तृत्वापत्ति आ जाएगी। इसलिए यह सिद्ध है कि जल द्रव अपनी स्पंदात्मिका सत्ता में स्पंद शून्य ही स्थित रहता है। बी आकाश आदि सृष्टि के विकल्प की असंभावना के ऊपर जो आक्षेप किया जा रहा है, सो क्या आकाश आदि की सर्गात्मक दशा में आक्षेप किया जा रहा है या ब्रह्मदशा में? यदि यह कहा जाए कि ब्रह्मदशा में आक्षेप किया जा रहा है, तब तो यह आपत्ति में इष्ट है, क्योंकि ब्रह्म भाव में हम किसी तरह का कोई विकल्प स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि यह कहा जाए कि सर्गात्मक दिशा में आक्षेप किया जा रहा है, तो इस पर हमारा यह कहना है कि सर्गात्मक दिशा में तो यह कहना ही पड़ेगा कि वह सृष्टिकाल प्रलयकाल से पूर्व है। इस तरह काल विभाव और संसारा संसार देश भेद का भी कल्पना द्वारा निर्माण करके हम चिदात्मा के पेज 46 1766 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। हे विद्याधर, मन अहम भाव बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्प ज्ञान है, उस सब को तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। 29 किस किस पौरुष से वह कितनी नष्ट होती है यह बतला रहे हैं। 1 विनय प्रणाम दान सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत हुए तत्वज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करने के कारण प्रथम भूमिका पर्यंत अभ्यस्त हुई उत्कट वैराग्य आदि 4 साधनों की सिद्धि से पुत्र स्त्री धन आदि में ममताभ्यास के हेतुभूत इस अविद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। श्रवण मनन आदि शास्त्र विचारों से इस अविद्या का विक्षेप शक्ति रूप चौथा अंश जो प्रमाण और प्रमेय की संभावना आदि रूप तथा देहादि में अहंतारूप है नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मात्म साक्षात्कार से उसका बचा हुआ आवरण शक्ति रूप चौथा भाग भी सूर्योदय के बाद अंधकार की नाई धीरे धीरे क्रमशः नष्ट हो जाता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल में और क्रमशः चार भागों में विभक्त अविद्या के नष्ट कर दिए जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वह नामरूप रहित सन्मात्र ही परम पुरुषार्थ है। 31 संक्षेप से कही गई बात को विस्तार से सुनने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, अविद्या का आधा भाग आत्मज्ञानी विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीतों से, एक चतुर्थांश शास्त्रों के विचारों से एवं दूसरा चतुर्थांश आत्मतत्व के साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता है, कृपा कर कहिए। 32 तदंतर हे मुनिनाथ, समकाल में और क्रमशः यह क्यों कहा जाता है तथा वह नामार्थरहित सन्मय ही है। यहाँ पर यमेट प्रत्यय से असदंश को लेकर सत और असत जो कहा गया है उसमें असदंश क्या है, सो दया कर कहिए। 33 प्रश्नक्रम के अनुसार महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, संसार सागर को तैर जाने की इच्छा रखने वाले विरक्त सज्जन पुरुष को आत्मज्ञानी विद्वान तथा अन्य मुमुक्ष के साथ अपनी बुद्धि से यह विचार करना चाहिए कि यह संसार क्या है, इसका परिणाम मूल और सार क्या है तथा इसे तैर जाने का कौन सा उपाय है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संसार सागर से पार हो जाने की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वह जहाँखी से विरक्त मत्सर रहित आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्न पूर्वक ढूंढकर उसकी आराधना करे। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, यह आप भली भांति जान लीजिए कि सज्जन पुरुष का समागम हो जाने पर अविद्या का आधा भाग आकाशादि विकल्प ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। अतः किसी को संदेह करने का तनिक भी स्थान नहीं है कि एक जलद्रव का समय बिल्कुल कहीं दूर चला गया। इस विषय में वार्तिककार की यह उक्ति भी स्मरणीय है, अविद्यास्तित्य विद्यायामेवासित्वा प्रकल्पते ब्रह्मदृष्ट्या त्वविद्येयं न कथंचन युज्यते। पेज 47 सर्ग 13 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। 1=2 तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ तथा साधन तुष्टय संपत्ति से श्रेष्ठ शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही क्षय को प्राप्त हो गया। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री राम जी, अविद्या का आधा भाग तो सिर्फ सज्जन पुरुषों के संपर्क से ही नष्ट हो जाता है, बाकी बचे दो चतुर्थ भागों में से एक भाग को बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रार्थों के पर्यालोचन से तथा दूसरे को अपने आत्म साक्षात्कार रूप यत्न से नष्ट कर देना चाहिए। 37 संसार बंधन से मुक्त होने की कहीं एक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई तो उस मुमुक्षु पुरुष को वैराग्य आदि संपत्ति ही भोगों तथा उनके साधनों से दूर हटा देती है और भोगों के नष्ट होने से अविद्या का चतुर्थ अंश अपने यत्न से ही नष्ट हो जाता है। 38 सज्जनों की संगति, शास्त्रों की चर्चा और अपने प्रयत्नेन सबकी एक साथ प्राप्ति होने पर समकाल में यानी एक ही काल में तथा एक एक की प्राप्ति होने पर क्रमशः अविद्यारूपी मल क्षीण हो जाता है। 39 अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना स्वरूप है, ऐसा जो अविद्या के नाश के बाद अकिंचित रूप या किंचित रूप शेष रहता है वह परमार्थभूत नामार्थरहित असत और सत भी 8 कहा गया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1767 हे श्री राम जी, यह परिशिष्ट वस्तु आनंदक घन जरादिविकार शून्य अनंत एक ब्रह्मा ही है। जीव और जगद्रूप तो विकल्प का स्फुरण होने से सर्वथा अविद्यमान ही है। इसलिए हे श्री राम जी, आप अपने को परमात्म तत्व रूप जानकर प्रमाण प्रमेय आदि त्रिपुटी के मोह से शून्य होते हुए ब्रह्मा ही होकर के सर्वातिशायी बृहत होने से सब ओर से व्याप्त होकर विहार करते हुए शोक शून्य स्थित रहिए। 41 12वां सर्ग समाप्त।